Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «На хвалі свабоды». Сёння пра 1960, 61, 62 гады ў гісторыі нашага радыё. Гэтая перадача адразу пасля абвесткі. Славяне – этнамоўная індаеўрапейская супольнасць, да якой найперш паводле моўнай прыкметы далучаюцца беларусаў. Аднак этнакультуролях Алексей Дзерманд называе гэта трывалым мітам, бо беларускі этнас значна старэйшы, чым з'яўленне славян на гэтай тэрыторыі. «Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра, а зараз на хвалі свабоды. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму, з нагоды нашага 50-годдзя, у эфір выйшла серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Сёння аўтар перадачы Сергій Шупа распавядзе пра 1960, 61, 62 гады. 1960. Беларускія праграмы «Радыё Свабода» гучаць у эфіры ўжо 8 год, аднак жалезная заслона і савецкія глушыльныя сістэмы надалей робяць немагчымым кантакт радыё са слухачамі. Нягледзячы на тое, што ў праграмах рэгулярна падаваліся адрасы, на якія можна было пісаць лісты, это звычайна былі адрасы прыватных асобаў у розных еўрапейскіх гарадах, на 1960 год ніякая карэспандэнцыя з бацькаўшчыны ў беларускую рэдакцыю пакуль што не доходзіла. Супрацоўнікам радыё даводзілася працаваць амаль што ўсляпую, без пэўнасці, што іх чуюць і слухаюць, без яснага ўяўлення пра жаданні і запатрабаванні слухачоў. Як жа даведваліся журналісты «Свабоды» пра рэакцыю на свае праграмы? Вось што прыгадвае ўжо вядомая вам з ранейшых перадачаў нашай серыі Галіна Руднік, якая адпрацавала на нашым радыё 41 год. У нас же ж быў такі аддзел, называўся па-расейску па исследаванню аўдыторыі. Яны стараліся, як прыязджала якая-небудзь дэлегацыя савецкая на захад ці навукоўцы нейкія, яны стараліся кантакт з імі наладзіць і распытаць іх. Ясна, было вельмі цяжка, бо ўсе тыя заходзілі з нянькамі, было амаль што немагчыма, але ўсё-такі часам удавалася, і мы таксама гэта рабілі. Мы даведаліся, гэта магло быць або Рым, або Хельсінкі, таму што ў Хельсінкі быў міжнародны кангрэс моладзі, а ў Рыме алімпіяда. Крацей кажучы, мы таксама, я, Цвірка, Маргович, таксама паехалі. І там была група беларусаў, і мы неяк дабіліся да іх, і сустрэліся, і недзе нават за шклянкай піва, ці што, разгаварыліся. І адзін з іх быў Бураўкін. Бураўкін у нейкім часопісе беларускім напісаў вельмі цікавы артыкул пра гэту сустрэчу, але гэта ўжо шмат гадоў прайшло. І ён там піша, што от мы, кажа, сустрэліся, яны гаварылі па-беларуску вельмі дрэнна ўсе. Вельмі. А мы, ясна, бо мы ўсе скончылі гімназію Маянкі Купалы ў лагерах. І ён піша, што, кажа, вось мы пазнаёміліся з дзяўчынай, то была я, і з маладым чалавекам, якія гаварылі на цудоўнай беларускай мове, і пасля, кажа, як яны пайшлі, я асабіста, Бураўкін кажа, я задумаўся, што ж гэта такое, кажа, я з Беларусі, ледзь-ледзь, а гэта, на чужыне жывуць, адным словам, гэта, я так зразумела, што гэта быў некі паваротны пункт такі ў ягоным жыцці, вот эта сустрэча. Вось, так што такім чынам, ясна было, цяжка вельмі інфармацыю дастаць, бо неахотна гаварылі. Часам спытаеш, не, ніхто не слухае, ніхто не слухае, дзе там. На самай справе слухалі. Так што вельмі цяжка. Это пасля ўжо лісты пачалі прыходзіць. Ну, я кажу, з таго часу, як нас пачалі лаяць адкрыта ў савецкай прэсе, то можна было думаць, што пэўна слухаюць, бо чаго б яны нам такую прапаганду рабілі. Ветэран нашага радыё Галіна Руднік распавядала пра тое, як удавалася даведацца, ці слухаюць перадачы «Радыё Свабода» ў Беларусі. Мы працягнем гэтую тэму крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1960 году. Гучыць фрагмент перадачы, прысвечаны 40-годдзю з дня смерці Алеся Гаруна. Супастаўляючы з цяпершчынай гістарычнай мінулае, Гарун писал про свой край. Мел великие кляйноды, был и моцный, и богатый, задивлялись народы, а дознался горкой страты. У период горкой страты довелося жить поэту, у период горкой страты забороненная и вся ягоная литературная спадчина. Бо якраз до тих, хто накинув заборону на ягоную творчасть, датычаць неумірушчыя словы паэты, што за родны край пайшоў у турмы, ссылку і выгнанне. Калі для нас жадаеце багацтва, нашто ж з бяздольнага здзіраеце апратку? Нашто ж тады вы плодзіце жабрацтва, дамы пустожыце без ліку, без астатку? Мы волю вам! Проклятце вам і з ёю! Чаму ад волі вашай мы стагнаць павінны? Яна ланцуг над нашаю зямлёю, а строг на наш народ спакойны і безвінны. Не воля гэта, што нам не цвярдзеце, мы вольнымі былі за даўнымі часамі. Ідзеце ж проч, і з воляю ідзеце, даволі знанае хутчэй мы прыйдзем самі. Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи. На хвале свободы. Год 1960. А зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Пра тое, што ўдавалася даведацца пра ўвагу ў Беларусі да перадачы ў беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода», распавядае Ян Запруднік. Люди ездили в Польшу, с Польши приезжали в Беларусь, из Беларуси в Польшу, и таким порядком у нас крышечку было больше певности, что нас чуют, нас ценят, нас слухают, и это вельми важно было для морального отчувания. Нам важно было ведать основное, что нас чуют и что нам верить. Як ведома, радыёперадачы глушыліся, і мы не былі пэўныя на гульці нас чуюць, но так гаварылі неяк, як у ноч усё роўна. Савецкая прапаганда пацвярджала, што нас не толькі чуюць, але і слухаюць, і з рэакцыі савецкай прапаганды можна было меркаваць, што рэакцыя слухачоў пазітыўная на нашай перадачы. Але калі прыходзіла вестка ад чалавека, які прыехаў з Польшчы і там сустракаўся са сваякамі ці знаёмымі з Беларусі, якія яму казалі, что слухаете передачи, это было же совсем иншего порядку подмацавання нашей перакананості, что мы на правильном шляху. Ветеран нашага радыё Ян Запруднік распавядаў пра зваротную сувязь са слухачамі ў першыя гады працы нашага радыё. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1960 году прапануем паслухаць «Марш партызанаў» у выкананні Монрэальскага хору «Жалейка» пад кіраўніцтвам Чопчыца. Ручами кров брату сплетає, чужинці хочуть нас душить. Ідем ми в день, ідем ночами, синими пушками лясом. Ідем у нас вічна пам'ять. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Сергей Шупа рассказал про 1960 год в истории нашего радио. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Американский громадянин Эммануил Зельцер, який амаль 15 месяцев отседзе у турме КДБ и Могилёвской колонии поводле винавачання у юридичным махлярстве, сёння раніцай вылетел у Вену, а оттуль у Нью-Йорк. Швеція буде прикладати великі намагання, каб діалог і контакти поміж Білоруссю і Євразв'язом протягувалися і надалі. Про гэта заявив амбасадар Швеції у Білорусі Стефан Еріксон з нагоди початку старшинёўства Швеції у Євразв'язі. Перасовування танків під час підрихтовки до військового параду привело до пошкодження зусім нового асфальту у районі вулиць Богдановича і Сурганова у Менску. Мясоперапрацоўчае прадпрыемства Магілёўшчыны, каб утрымацца на расійскім рынку, вымушанае прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабекошт. У Менску ўрачыста адкрыты помнік падпольшчыкам Кірылу Трусу, Уладзіміру Шчарбацевічу і Машы Брускінай. А зараз працяг перадачы «На хвалі свабоды» ля мікрафона Сергій Шупа. 1961 год быў годам вялікіх мараў і надзеяў. Чалавек паляцеў у космас. Савецкім людзям на 22-м з'ездзе КПСС было паабяцанае спаўненне запаветнай мары чалавецтва, пабудова светлай будучыні камунізму на працягу ўсяго 20 гадоў. Так пачаліся 60-е, адно з самых яскравых дзесяцігоддзяў мінулага стагоддзя. У Савецкім Саюзе шырылася хрушчоўская адліга, грамадства паступова разнявольвалася, рос дабрабыт, развівалася электронная прамысловасць, радыёпрыймач стаўся неадлучным элементам новага побыту. У закрытым грамадстве савецкага тыпу радыё было брамай да свабоды, лучвом з бясконцасцю эфіру. Слуханне заходніх радыёстанцыяў пачало станавіцца звычкай. Сёння ў нас у гасцях гісторык Міхась Чарняўскі, адзін з найдаўнейшых слухачоў нашага радыё. Я папрасіў яго прыпомніць, калі ён першы раз пачуў заходнія радыёстанцыі, якія былі першыя ўражанні і калі прыблізна гэта было. Ну, што датычыць заходніх радыёстанцый, то гэта пачалося, ну, нават не ведаю, калі «Голас Амерыкі» пачаў вяшчаць на расійскай мове, але гэтым недзе, мабуть, у канцы 40-х, напэўна, гадоў, можа, 48-м, гэта было пад дэтэктарным прыёмнічку, нават на далёкіх, на доўгіх хвалях было чуваць. Вось была такая радыёстанцыя. А вот калі ўжо беларускую радыёстанцыю, то я дакладна не памятаю, таму што это на кароткіх хвалях было. А недзе, напэўна, 56-м годзе, раней гэта не магло быць, таму што я быў тады завочнікам і працаваў настаўнікам у адным з школ на Мялічні, набыў прыёмнік, такі прыймач з батарэйкамі. І ўжо з таго часу я пачаў слухаць і, ну, таму што я, як кажуць, бегаў па ўсіх хвалях і проста гэта сам знайшоў, ніхто мне не падказаў, я, канешне, слухаў потым на польскай мове, што не заглушалася у нас, на чэшскай, на славацкай, на украінскай яшчэ часамі не заглушалася. А беларуская праграма была намнога цяжэй, асабліва калі потым я ўжо ў 61-м годзе паступіў у аспірантуру і пераехаў у Менск. Тут было татальнае заглушанне і, канешне, слухаць было даволі цяжка. І дзесьці ўжо з 61-го года я слухаў рэгулярна да сённяшняга дня. І, напэўна, прапускаў только тады, калі, ну, ўжо такія вельмі незвычайныя былі ўмовы. Недзе прыкладна 99% перадач я слухаў прыкладна недзе з 61-го года. Менавіта «Радыё Свабоды» на беларускай мове. А зараз аўтэнтычны эфір 1961 году. Паслухайце фрагмент гумарыстычнай перадачы. Гаворыць «Радыё Свабода». Арсень, ці любіце загадкі? Леп за палітграмату. Дык скажаце мне, што гэта такое? Кароткае, смехотнае, і на ім сядзеш. Кароткае, смяхотнае і на ім сядзеш. Задлік на крывых ножках. Ды не, палітычны анекдот. А цяпер я пытаюся, што гэта скарочаны анекдот? Скарочаны анекдот? Але. Гэта анекдот, за які раней давалі найвышэйшую меру пакарання, а цяпер усяго 10 год. Але Пагутарым паважна, калі ласка. Прапаную падсумаваць усе пленумы ЦК КПСС. Сакавіцкі, Красавіцкі, Вераснёўскі, Маленкоўскі, Ліпінскі і Мікіцінскі. Толькі стаўляйце пытанні рубам. Якая розніца паміж капіталізмам і сацыялізмам? Капіталізм робіць сацыяльныя памылкі, а сацыялізм – капітальныя. Ці ўдасца сацыялізму пераскочыць капіталізм, які, як ведама, стаіць над прорвай? Калі капіталізм стаіць над прорвай, дык няхай сацыялізм скача. Ці будуць за камунізмам грошы? Не. Іх раскрадуць яшчэ за сацыялізмам. Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыё слухачы. На хвалі свабоды. Год 1961. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент перадачы, прысвечанай творчасці пісьменніка Янкі Юхнаўца. У 1955 годзе выйшаў першы зборнік вершаў Янкі Юхнаўца «Шорах моўкнасці». Жыве паэта ў Нью-Йорку. Цяпер Янка Юхнавец прачытае сам колькі сваіх вершаў і ўрывак з паэмы «Сула». Малёнак. Целый день метусили небо хмары, им целый день светило солнце, а теперь яны дошли до небосхилу, и его чекают на спочин. Пухом золотым яны набухли, мягко полягли пред сонечным палацем, и вечерный промень на килимы их ступил огнистую ступой. И так пошел, пошел помалу у глубиню своих ночных палацов, и только бронзовый отплыл по ветра, у неба тихой хвалей лег. Человек-статуэтка у музеи, перестягненный выпадком, праз безуважность, ты застыг му вечно у злепку с глины, у образе найлепшем людской домовины не тихне разом червяка устяжность. А нам, живым, еще у меру, засталося, мабыть, пошкодовать тебе, что в усны закаханой, не супокой на меру, не отплыли салунком по илбе. Да ты притих под змроком стенов, и каждый шорох нас живых опаешь, каб ночи разбудиться, на кольки жменев узняться аж под столь, и напоткаешь донь наибольшую прозорых шибов, зор просоченный и кволось хмарных дымов. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1962 у історії Білоруської служби Радіо Свобода. 1962 год беларуская редакция Радио Свобода сустрела с новым кіраўніком. Месца галоўнага редактора замест Владимира Дудицкага заняў Владимир Цвірка, один са славутай дванаццаткі маладых хлапцоў, якія ў 1948 годзе выехалі з лагероў ДП ў Нямеччыне ў брытанскія шахты і адыгралі пасля важную ролю ў паваеннай беларускай эміграцыі. У 1962 годзе савецкія ўлады пачалі штораз больш сур'ёзна звяртаць увагу на дзейнасць Радыё Свабода. У гэтым годзе ў савецкім друку распачалася шырокая кампанія дыскрэдытацыі радыё, якая будзе працягвацца дзесяцігоддзі. Урэшце, ад гэтага году менскае радыё распачало адмысловыя рэгулярныя прапагандысцкія праграмы на кароткіх хвалях для суайчыннікаў за мяжою. Сёння ў нас зноў у гасцях ветэран нашага радыё Ян Запруднік, які больш за тры дзесяцігоддзі выступаў на нашых хвалях як Арсень Загорны. Сёння мы пачнем абмяркоўваць новую тэму – мова беларускай свабоды. Ян Запруднік прыгадвае пра моўную палітыку беларускай секцыі радыё вызвалення «Радыё Свабода» ў 50-60-е гады. Я пачаў працаваць у верасні 54-го году. Пачатку працы нашай пытання мовы не было. Питание мовы, разумелось, само собой. Мы приехали, говорили по-белоруску. Старейшие наши коллеги у Мюнхене, такие, как Жугришкевич, как Барбара Вержбалович, Гицкий. Это были люди, чья мова сформовалась на батьковщине. И мы были продолжальниками этой традиции, этой мовы, этого вымовления. Кончивши гимназию, прослухавши лекции Станкевича, Ядомовича, Иворси и инших наставников, у нас мова была натуральной. И питание, якою мовою говорить, советское, не советское, великого не было. Само собой разумелось, что мы говорим натурально своей мовой. Тем не менее, с часом проблема эта повстала. Повстала она у вынику того, что Адамович, який в Нью-Йорку был моим мовным дорадником, бо формально он у белорусской редакции николь не працавал. Он працавал у «Радио Свобода», у редакции газеты «Наше общее дело», и там же он редаговал российские скрипты и белорусские скрипты. И Адамович был мовным пуристом, и некоторые поправки ягоные навет мне, які ставився до Адамовича з пашаною і з респектом, здавалися за радикальні в тим сенсі, що для вуха слухача на Білорусі вони могли бути не зовсім приймальні, а може часами, може і не зовсім зрозуміли у виніку русифікаційних процесів, які відбувалися в Білорусі. А зараз аутентичний ефір 1962 року. Гучить фрагмент літературно-музичної передачі, присвяченої білоруській мові у літературних творах. Білоруська мова для всього нашого національно-визвольного руху була головною зброєю оборони і наступу. Обрабованою з своїх природних багатців, пригнеченою політично і соціально, Білорусь усяж заставалася неподданою і непокорною за лінією оборони своє родної мови. Противник завжди пам'ятає про гета, і у гети бок керує своє найсмертельніше джало. Дискримінуються білоруські школи, у чужую мову переводиться театр, чужая говорка вводиться у радові установи, пляново здушуються білоруські видавецтви, де особливо видання білоруських словників. На Білорусі тепер под забороной больш за 150 выдатных твораў Янкі Купалы. Сярод выкинутых вершаў нашага вялікага паэты апынуліся і тыя, дзе Купала заклікае паняволены народ бараніць сваю душу, бараніць сваю родную мову. Дарогаю мне здароўе. Навалай крыўдаў многія сталецці мы нясли пакорна лямку беспрасвецця. Мы нясли, усё ныла, гінула памалу, аж не нашай наша бацькаўшчына стала. Не для нас сасонкі нашы зашумелі, не для нас пасевы нашы зарунелі. Адно ты нам слова засталося верным, каб вясці з упадку к радасцям нязмерным. Усё спаганяць людзі, покі ноч шалее. Вырвуць веру ў шчасце, веру і надзею. Ды таго не вырвуць, што напела маці ночкай над калыскай роднаму дзіцяці. Гаворыць Радыё Свабода. На заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент урачыстай акадэміі ў Беларускім інстытуце навукі і мастацтва, прысвечаны 80-годдзю Янкі Купалы і Якуба Коласа. Выступаюць Антон Адамовіч і Станіслаў Станкевіч. Купала і Колас для нас не толькі народныя паэты. У этой брошюрке сказано, мы не уявляем себе белорусской литературы без Янки Купалы. Згода? Мы не уявляем белорусской литературы, я бы сказал докладней, без Янки Купалы, без Якуба Колоса и без Максима Богдановича. Без этих трех белорусской литературы уявить нельзя. Это правда. Але Янка Купала и Якуб Колос не только народные поэты. История зробила з них так само и символи нашего национального отраджения. История з них зробила так само и духовных проводиров этого национального отраджения. Большевицкий пропагандовый шум, який разгорнулся вокруг 80-годового юбилея Купалы и Колоса сёлета, мало мая себе ровных. Его можно до некоторой только меры приравнять до того пропагандового шуму, с яким проводится каждый год годовины Великой Кастрычицкой. Больше того, коли эти годовины звычайно святкуются один-два дни, так юбилей Купалы и Колоса святкавалися 100 месяцев. This is Radio Free Europe. Radio Liberty, Praha. Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы. Сторонки истории белорусской службы». Завтра слухайте оповедание про годы от 1963 до 1965.